łysi ludzie z rakiem się ruchają na Polsacie. Przekaż mamie, tacie, zatelefonuj do szwagra. Nowotwory, chemia wymiotowa, nie do wiadra. Zajebiste show, show, show. Morze, plaża, wakacyjne flow, flow, flow. Dobieranie par, Zanzibar w Tanzanii. Leżą sobie ludzie schorowani i osrani. Zaraz będą zakochani, wielkie uczucie się zrodzi. O, bo o miłość tutaj chodzi. Jedna dziwka zaszła w ciąży skurwysynu. Coś mi się wydaje, że nie dożyje terminu. Bardzo się starała, aby zrobili z niej gwiazdę. Przed castingiem do programu wpierdalała azbest. To jest niepoważne, jebany kondonie. Światowa produkcja i rozrywka na poziomie. Hospicjum, hospicjum, paradise. Wszędzie łyse głowy i życiowy skraj. Nie zamulaj, ma to tylko chemię daj. Hospicjum, hospicjum, paradise. Plaża, palmy, dziwko, tropikalny raj. Dogorywaj, ma to i pod siebie zraj. Paradise, pierdolony ziomek. Niejebany rolnik szuka żonę. Brzegiem plaży kraby idą sobie i przypominają wszystkim o chorobie. Guzy na wątrobie, jebana sielanka. Chory kasanowa, ile tworzywa wybranka. Wpada do nich skurwysynu tu każdego ranka. Prowadząca taka jedna, jednie ta cyganka. Wbija nad ranem i bez wahania. Daje pojebane zadania do wykonania. Dosyć użalania, pierdolony skurwysynie. Weź dwa jajka, rozbij sobie na łysinie. Właśnie molo kolo, trzymając kropówkę. Co? Zajebał wody na główkę. Wieczorami w łóżkach paliatywna kama sutra. Pierdolą się kurwa, jakby miało nie być jutra. Hospicjum, hospicjum, paradise. Wszędzie łyse głowy i życiowy skraj. Nie zamulaj, ma to tylko chemię daj. Hospicjum, hospicjum, paradise. Plaża, palmy, dziwko, tropikalny raj. Dogorywaj, ma to i pod siebie zraj. Muzyka gra, napierdala was, umierania czas. Hospicjum paradise, to zdarzy się.